هله بانو تو عروس بندر، هله هله بانو هله ناز دختر، هله هله بانو تو عروس بندر، هله هله بانو هله ناز دختر. شنایه سینه ریزش تلاییه، سفید بخت و سفید جومه، بانوی پارچه خانومه. هله هله بانو تو عروس بندر، هله هله بانو هله ناز دختر، هله هله بانو تو عروس بندر، هله هله بانو هله ناز دختر. از خرمشهر از بهبهان، از اندیمش از اصفهان، هزار هزار تا خواستگار براش میاد به آبادان. بانو برو بیا داره افاده و ادا داره، بانو برو بیا داره افاده و ادا داره، طبق طبق جهاز داره، بانوی دنیا ناز داره، بانوی دنیا ناز داره. هله هله بانو تو عروس بندر، هله هله بانو هله ناز دختر، هله هله بانو تو عروس بندر، هله هله بانو هله ناز دختر. شهر و چرا خونی کنید، برقصید مهمونی کنید، برقصید مهمونی کنید. بانو کمون ابروهاش مثل کمن زلف سیاش، هم به زمین هم به زمون، منت میذاره با نگاش، منت میذاره با نگاش. هله هله بانو تو عروس بندر، هله هله بانو هله ناز دختر، زمون منت میذاره با نگاش، منت میذاره با نگاش.